اے میرے کریم کرم کرنا، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور جب آدھی رات گزرتی ہے، سینے میں صبح اترتی ہے، میں سارا بکھر سا جاتا ہوں، رحمت مجھے یکجا کرتی ہے، رحمت کو رکھنا ساتھ میرے، اڑتے ہی رہیں صفات میرے، ترتیب میری ہر دم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور صد شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دیں، میرا کل سرمایہ آپ کا غم۔ جب آپ کا غم تڑپاتا ہے، رونے میں بڑا لطف آتا ہے، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے، رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میری آنکھ کو اور بھی نم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ سرکار کے کرم سے، سرکار کے ذکر کے طفیل، اور یہ سب میزبان محفل کا خلوص ہے جو محفل پر جھلکتا ہے۔ آج بھی جس خلوص کے ساتھ، جس عقیدت اور محبت، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ سرکار کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے، تو میں اویس بھائی کے حکم پر دو تین بند پیش کر دیتا ہوں۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، تیرے دم سے دل بینا، کبھی پارا کبھی سینا، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر، میرا مرنا میرا جینا، یہ زمین بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، یہ زمین بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جان تک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، اور آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، بس تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے محبوب ثنا خاں الحاج محمد اویس رضا قادری، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت۔